sărbătoare, Virgile e ziua ta. Ciocnește multe pahare, te rog nu te întrista, și ascultă lăutarul, umple cu vin al paharul, să nu-ți pară rău de bani, să faci ude la dușmani. Și ascultă lăutarul, umple cu vin al paharul, să nu-ți pară rău de bani, să faci ude la dușmani. Hai, hai, omule, lasă supărările, hai, hai, nu mai sta, toarnă în pahar și bea. Hai, hai, omule, lasă supărările, hai, hai, nu mai sta, toarnă în pahar și bea. Așa este, n-ai ce-i face, trăiește și nu uita, măi, roata vieții nu se întoarce. Cheamă prieteni și dușman, măi, așează-i la masa ta, de lăutarilor bani, măi, astăzi e ziua ta. Cheamă prieteni și dușman, măi, așează-i la masa ta, de lăutarilor bani, măi, astăzi e ziua ta. Hai, hai, omule, lasă supărările, hai, hai, nu mai sta, toarnă în pahar și bea. Hai, hai, omule, lasă supărările, hai, hai, nu mai sta, toarnă în pahar și bea. Viața e tare frumoasă, dacă știi să o trăiești, să ai mereu lângă tine fata pe care o iubești. Oameni buni, mă ascultați, măi, la o parte să nu dați, la sfârșit de săptămână să ciocnim cu voie bună. Oameni buni, mă ascultați, măi, la o parte să nu dați, la sfârșit de săptămână să ciocnim cu voie bună. Hai, hai, omule, lasă supărările, hai, hai, nu mai sta, toarnă în pahar și bea. Hai, hai, omule, lasă supărările, hai, hai, nu mai sta, toarnă în pahar și bea.